2019. Sprawdź w salonach Mercedes-Benz. Idą święta, kup prezenta. Teraz MediaMarkt. IPL Philips Lumea. Do depilacji światłem. Z nasadkami do różnych części ciała i czujnikiem Smart Skin. Za jedyne 1899 zł. Taniej o 300 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 grudnia. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. To była pracowita noc dla strażaków. Gasili pożary w Łodzi i Częstochowie. W jednym zginął mężczyzna. W Madrycie spotykają się szefowie dyplomacji państw europejskich i azjatyckich. Będą mówić m.in. o zmianach klimatycznych. Betlejemskie światło pokoju dotarło do Polski. O serii pożarów informują strażacy. Jeden z nich wybuchł w nocy w jednym z mieszkań kamienicy w Łodzi. Zginęła jedna osoba, mówi rzecznik Łódzkiej Straży Pożarnej Michał Górczyński. Strażacy w tym mieszkaniu znaleźli zwęglone ciało około 69-letniego mężczyzny. Oprócz tego ewakuowanych zostało 6 osób z mieszkania powyżej. 6 samochodów działało na miejscu, 20 strażaków, a przypuszczalną przyczyną tego zdarzenia było zaproszenie ogniem przez tego lokatora. 5 osób trafiło do szpitala po pożarze, który wybuchł w nocy w 3-piętrowym budynku w Częstochowie. Strażacy dostali zgłoszenie po pierwszej, mówi Kamil Dzwonnik z Miejskiej Komendy PSP w Częstochowie. Na miejsce zdarzenia zadysponowano w sumie 10 zastępów, w tym 2 samochody drabiny. Z budynku ewakuowanych łącznie zostało 14 osób. 5 osób zostało przewiezionych do szpitala. Nadzór budowlany uznał, że 21 mieszkań w tym budynku nie nadaje się do użytku. 6 osób znalazło schronienie w lokalach zorganizowanych przez miasto. Pozostałe są u rodzin. Do kolejnego pożaru doszło w niespełna 2 godziny później w domu jednorodzinnym w miejscowości Bierna, położonej nad Jeziorem Żywieckim. Z objętego pożarem budynku ewakuowano 8 osób, w tym jedno dziecko. Żadna z nich nie wymagała pomocy lekarskiej. 6,8 stopnia. Taką siłę miało trzęsienie ziemi, które nawiedziło wyspę Mindanao na Filipinach. Mieszkańcy miasta Davao w panice wybiegli z budynków. W szpitalu doszło do awarii zasilania. Ewakuowano pacjentów. Po pierwszym wstrząsie w okolicy doszło do kilku wstrząsów wtórnych. Nie wydano ostrzeżenia przed tsunami. Szef polskiej dyplomacji leci do Madrytu. Jacek Czaputowicz weźmie udział w spotkaniu szefów dyplomacji państw europejskich i azjatyckich. Ministrowie będą dyskutowali m.in. o wyzwaniach w zakresie bezpieczeństwa, zrównoważonym rozwoju i o zmianach klimatu. Szefowie dyplomacji z Europy i Azji dziś mają okazję do prowadzenia rozmów bilateralnych. Wieczorem zostaną przywitani na oficjalnej kolacji, a jutro podczas ceremonii otwarcia z udziałem króla Hiszpanii Filipa VI. To właśnie na poniedziałek zaplanowano główne punkty spotkania ASEM, 2 sesje plenarne i 1 roboczą. Wydarzenie odbywa się pod hasłem Azja i Europa, razem na rzecz skutecznego multilateralizmu. ASEM to forum dialogu i współpracy, które ma zacieśniać relacje między państwami Azji i Europy. Co 2 lata organizowane są szczyty, a pomiędzy nimi spotkania ministrów, w tym jedno z udziałem szefów dyplomacji. Z Madrytu Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Betlejemskie światełko pokoju dotarło do Polski. O świcie w sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanem skauci ze Słowacji przekazali polskim harcerzom płomień z groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Z Zakopanego tysiące harcerzy rozwiezie lampiony ze światłem po całym kraju. Dominik Krupa ze Słowacji, Spiszka Nowa Ves. To jest światło pokoja, światło, jak tutaj jest napisane, światło, które ma moc. To jest światło z mocą pokoja i spajania ludzi, jak dzisiaj tutaj harcerzów ze Słowacji i z Polski. My przyjechaliśmy z Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej, z Bartoszyc, a tutaj harcerze z całej Polski, właśnie z każdego województwa, przekażą tutaj do swoich lokalnych miejscowości. I nie tylko, w naszym wypadku akurat światło trafi do Rosji, do Kaliningradu, za pośrednictwem właśnie tamtej organizacji skautowej. Bo to jest najważniejsze, żeby budować nie tylko relacje pokoju, ale jakiekolwiek relacje międzyludzkie. Do Europy światło z Betlejem przywieźli skauci z Wiednia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Suwalszczyzna dziś najchłodniejszym regionem Polski. Tam 3 stopnie. W Białymstoku 5, w Toruniu, Gdańsku i Rzeszowie 7, w Poznaniu i Łodzi 8, w Katowicach 10, a w Krakowie 11. Na południowym wschodzie silny wiatr. W większości kraju pochmurno, ale będzie się też przejaśniać. Miejscami opady deszczu, a na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem. W górach śnieg. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

jak zwykle w niedzielę, jak zwykle o tej porze, 2 godziny z przerwami, ale głównie muzyka, a na początek taki oto utwór. Weather. Jakże aktualny tytuł, taki a propos zmiana pogody. No bo na zmianę pogody pewnie miłośnicy śnieżnej białej zimy czekają. Na razie nie widać. A piosenka pochodzi z płyty, którą za chwilę pokrótce omówię, ale chciałbym też dopełnić obowiązku i przypomnieć, że mogą Państwo odzywać się do nas SMS-owo 71335 albo mailowo man@polskieradio.pl. Changing the Weather to utwór, który być może Państwo już znają i to w innym wykonaniu, a tym razem pochodzi on z płyty, nowej płyty, którą nagrała Geneva Magnus. I kiedy pierwszy raz gdzieś tam zauważyłem zmiankę o tym albumie, to napadły mnie wątpliwości, gdyż ta płyta to miał być komplet wybranych przez Geneva Magnus i zaśpiewanych kompozycji Johna Fogertiego. No i te wątpliwości mi się pojawiły, bo pomyślałem, no cóż, że wszyscy znamy niemal na pamięć utwory, przeboje Creedence Clearwater Revival. Trochę mniej, ale też znamy późniejsze solowe dokonania Fogertiego. Czy jest sens wybierać jeszcze raz, wykonywać to, co kiedyś Lokomotywa o nazwie Creedence Clearwater Revival wykonała i przejechała przez cały świat z sukcesem. No, ale wątpliwości są po to, żeby albo je utrwalać, albo rozwiewać. No i rozwijała je sama artystka, ponieważ kiedy posłuchałem tej płyty, to zorientowałem się, że w jej przypadku nie chodziło o odcinanie jakichkolwiek kuponów, tylko po prostu ją z pewnością niektóre z tych kompozycji zainteresowały. Mało tego, zrobiła to po swojemu. Nie ma tu żadnego kopiowania oryginału. Więcej powiem Państwu jeszcze. Ona, to jest banał, ale tak się mówi, rzuciła nowe światło. Po prostu swoim artystycznym obiektywem obejrzała muzykę, którą wybrała do nagrania i nagle się okazało, jakim kompozytorem był John Fogerty. Nie tym kredensowym, że się tak potocznie wyrażę, bo tak kiedyś mówiliśmy w kręgach fanów muzyki o tym zespole, kredens, ale po prostu po swojemu. No i moje wątpliwości rozwiane. Przyjemność wielka, że mogę z Państwem podzielić się i uwagami, i muzyką. No a ta muzyka, którą wybrałem na dzisiaj, konkretnie dwa tytuły, to no, znowu mamy o pogodzie za chwilę, ale najpierw utwór zatytułowany Deja Vu All Over Again, czyli de facto też może być o pogodzie, że znowu nie mamy śnieżnej zimy. Przykleiłem się do tej zimy. A potem następny utwór noszący tytuł 110 in the Shade, czyli 110 w cieniu. No, tego jeszcze nie mamy, ale jeśli będziemy uporczywie ignorować ocieplanie się klimatu, to i do tego dojdziemy, że będziemy mieli 110 Fahrenheita w grudniu nad Wisłą. Did you hear him talking about it on the radio? Did you try to read the writing on the wall? To that voice inside you say, I've heard this all before. It's like deja vu all over again. The voices rising, started with a whisper like it did before. Day by day, we count the dead and dying, ship the bodies home,

everything is quiet still. I sit here and think about leaving. Lord, I guess I never will. Heartache down in the city. Bright lights scare me anyways. I'd sure like somebody to talk to in this place. It's 110. To zaśpiewała Geneva Magnes, a tytuł płyty Change in the Weather. No i dostałem w tej sprawie sporo listów, między nimi od pana Tomka, który tym, co napisał, właściwie zrobił wielką przyjemność nie tylko radiu jako takiemu, ale przede wszystkim piosenkom Bez Granic. Mianowicie napisał, że na tę płytę czekał, mimo tego, że mają na półce i pewnie już znana wylot, to kiedy słyszy te utwory w piosenkach bez granic, to brzmią one lepiej. No to jest naprawdę wielka przyjemność coś takiego otrzymać. Mało tego, przecież nie kokietujemy państwa i nie prosimy o pochwały, bo i przygan czasem nie brakuje. Panie Tomku, mam nadzieję, że pan po audycji jeszcze nada sobie tę płytę z własnego sprzętu. Myślę, że nie będzie brzmiała gorzej. A teraz coś, czego pan prawdopodobnie nie ma na żadnej płycie. Ze Szpulowca Big Beatowca. Czyli to, co zapewne przygotował pan redaktor Michał Owczarek. Dzień dobry. To ja serwus ze swojej strony sypię w takim razie panu i słuchaczom. No i nie wiem, czy mogę pana trochę poprawić, tak od progu tutaj. Proszę bardzo. Że słuchacz zapewne ma ten utwór na półce. Ten, który pan przygotował? Tak, tylko w zupełnie innym wykonaniu. A, no czyli tak mnie pan częściowo poprawia. Częściowo panu przeganiłem. No i bardzo dobrze. Ale zaraz będę pana chwalił. Ale proszę pana, ważna jest nie krytykanstwo, tylko krytyka. Konstruktywna. Konstruktywna. Dobrze, to już teraz będzie konstruktywnie w takim razie, ponieważ to będzie cover, proszę pana. No dobrze. Chociaż o tym nikt nie wspomina, ale my wiemy. Pan wie, ja wiem i ten pan, który do pana napisał, wie, że to jest cover i wie, kogo to jest cover, ale do tego wszystkiego dojdziemy, proszę pana. Dzisiaj będzie trochę tak shadowsowsko, ale też nie do końca, bo dzisiaj, jak pan słyszy, nie do końca wszystko jest. No ale ja się zgadzam na pana sugestie, bo mam dzisiaj nastrój taki jowialny. Powinno się panu spodobać w takim razie, czyli utwór instrumentalny. Dobrze. Może być? No, może być. Który jest pokłosiem, proszę pana, mojej wizyty ze śpiworem w rozgłośni radiowej regionalnej, czyli Radiu Wrocław, proszę pana. To ten śpiwór już wiele widział. On się przydaje, proszę pana, bo ja przyjeżdżam do rozgłośni ze śpiworem, koczuję parę dni i słucham wszystkich audycji muzycznych albo takich quasi-muzycznych, słowno-muzycznych, na których mogłoby coś ewentualnie być. Przypuszczam, że pana zapowiedziana wizyta budzi gdzie niegdzie postrach. Tego się obawiam. Niestety więc zapowiadam się w ostatniej chwili. I proszę pana, dokopałem się do takiej audycji. Tutaj czytam z pudełka, jak te stare tytuły, z mikrofonem na koncercie laureatów. Bardzo mi się podoba. Retro. Już się panu podoba. Jest to nawiązanie do, chyba to się nazywało, Przegląd muzyki i piosenki amatorskiej w Jeleniej Górze. Ale niech się pan nie cieszy, bo ten przegląd taki słuszny był, proszę pana. Tam jak pan weźmie biuletyn tej imprezy, to pierwsze słowa towarzysze jest napisane, więc to bardzo słuszny przegląd był, proszę pana, w Jeleniej Górze. Wśród laureatów tego przeglądu znalazł się wrocławski zespół Żaki. Żaków, proszę pana, u nas jeszcze nie było, więc mamy debiut. Cieszy się pan? Ale jestem w euforii. Podejrzewam, że pan nie zna zespołu Żaki. Podejrzewam, że ten pan, który do pana napisał, też nie zna zespołu Żaki i wielu bigbitowców nie zna zespołu Żaki. Ale to może i dobrze, bo poznają, ale gdyby na przykład sięgnęli, tu przytachałem takie wielkie tomistrze, niedawno wydane, rok we Wrocławiu 1959-2000, to znajdzie pan Żaki w tym opisie. Nawet zdjęcie jest pięciu bardzo sympatycznych, młodych ludzi. Ale nikt ich do tej pory nie słyszał, więc piosenki Bez granic to będzie pierwsza szansa, żeby pewnie ich usłyszeć po tych 50 z górą latach. Wspomniałem, że jest to audycja słowno-muzyczna. Nawet tutaj sobie zdjęcie pudełka zrobiłem, bo ono jest bardzo ciekawe, proszę pana, bo ta taśma ma opis po rosyjsku, bukwami. Czy pan w latach 60. się spotkał z tym? I to nie jest taśma radziecka, proszę pana, tylko jest napisane Film Fabrika Akwa. I coś takiego, NRD na eksport do towarzyszy? Tak, i po rosyjsku ma pan tutaj to wszystko takie opisane. Nie pamiętam. Nie pamięta pan. Nie. A tutaj jest na przykład też napisane audycja słowno-muzyczna w opracowaniu magistra i tutaj imię i nazwisko. Pana też taśmę opisano magister Wojciech Mann? Nie, chociaż powinno się, prawda? I pana też. Czyli tak, no... Czy pan już jest doktorem? Nie. Chyba, że doktorem Wilczurem, proszę pana. Gdzie indziej. No to jesteśmy jak magister magistrem. No tak, ale to pan żałuje, że tak się już nie opisuje. No nie szkoda, bo nie po to tyle harowałem, żeby opuszczać tytuł naukowy. To się panu jednak spodoba, ale tu jest coś, o czym pan wcześniej wspominał. Ale zaraz, panie Michale. Pan przeczytał z tej bukwy Film Fabryka Akwa? Tak, tu może pan sobie sam przeczytać nawet tutaj. Bukwa Akwa i o, proszę bardzo. A jak to było, bo Akwa chyba odebrała prawa nerdowcom i oni się nazwali Orwo później. Być może, ale to jest taśma z 64 roku, więc może oni im... To słuchacze wiedzą lepiej, ale... Może oni im po 64 roku odebrali te prawa. Może. Mamy tutaj nawet datę emisji tej audycji, 22 listopada 64 roku, więc wszystko wiemy, ale tu jest jeszcze ciekawostka, o czym pan wcześniej wspominał, a ja nigdy w życiu nie widziałem, proszę pana, numer cenzury W6. Pan wspominał, że to oni mieli takie dziwne tak, kody, takie V2 na przykład, albo tak. K2. I to łatwo było znaleźć, szczególnie w stopce książki na przykład, albo gazety. I oni nie mieli nazwisk, ci panowie i panie? Nie, a po co? Wyjdzie na ulicę i ktoś go palcem pokaże. A tak wyszło W9 i poszło do domu. Ale pan wiedział, kto to jest W6. Jak pan nie. Nie, pan nie wiedział. Nie. No dobrze. A, no i to wspomniałem, że ta audycja, więc mamy część zapowiedzi tego utworu, gdzie radio, bo o tym też wcześniej mówiliśmy, że no radio czasami ciężko było nagrać takie przeglądy, festiwale i koncerty. Oni się teraz bardzo tłumaczą w związku z tym, dlaczego czasami im się nic nie udało nagrać, albo przynajmniej nie udało im się dobrze nagrać. Ale będzie z zapowiedzią? Będzie z zapowiedzią, będzie nawet utwór muzyczny. Co prawda oczywiście nie jest zapowiedziany, ale pan i ja i ten pan, co do pana napisał, to wiemy, co to za utwór. Wiemy, tak. Chcielibyśmy przeprosić laureatów, których popisy na koncercie nie zostaną odtworzone w dzisiejszej audycji. A to z tych przyczyn, że warunki akustyczne, w jakich nagrywaliśmy, były wręcz fatalne i po prostu nie wszystkie taśmy nadają się do odtworzenia. Obecnie posłuchajmy, jak grają Żaki z Wrocławia. powtórzę to i będę zawsze powtarzał, że ten entourage, czyli fragment zapowiedzi, dodaje jeszcze smaku tego, co pan przynosi. A tutaj warunki techniczne narzakom sprzyjały, bo było słychać. I Polskiemu Radiu też, bo udało się cokolwiek nagrać. Tak. I to jest nagranie koncertowe, więc można mieć, że tak powiem, takie wyobrażenie, jak zespoły brzmiały na żywo wtedy. Bo jak weszły do studia, to wie pan, że tam ugłaskiwano gitarzysta natychmiast do kąta i nagrywamy tam, nie wiem, werbelek na przykład, a nie gitarę. A to brzmiało zupełnie dobrze. Shadowsi jak żywi. Chociaż nie jest to oryginalnie utwór The Shadows. Tak. Oni to skowerowali. Oryginalnie Dwayne Eddy. No właśnie, to dawne czasy, twangi gitar. Tak jest. I taka surowość pewna rockowa się pojawiła u Żaków. Ja to cenię w tym nagraniu. Ja w ogóle byłem zdumiony, bo po takim dość długim wprowadzeniu tego utworu i tej nieznajomości Żaków przez nikogo, to zabrzmiało całkiem. Myślę, że w Krakowie niektórzy bigbitowcy pamiętają i znają Żaki. Oni już skrobią listy do pana, proszę pana. I do pana też. A ja przekażę panu. Jestem bardzo wdzięczny, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że pan nie zaniecha podróży ze śpiworem. Wręcz przeciwnie. Tylko nie wiem, że tak powiem, czy mnie będą przyjmować. Nie. Właśnie przeprowadzę mi remont rozgłośni. To proszę w innym terminie się do nas zgłosić. Jakiś kamuflaż pan wymyśli. Przebierze się pan za bałwanka. Albo za świętego Mikołaja. Michał Owczarek, proszę państwa, z Żakami. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. A ja teraz będę, a propos, i pan Michał mimo, że opuści studio, to z pewnością jako badacz historii nie tylko polskiego Big Beatu wie, o kim będzie mowa i kogo muzyki posłuchamy. Zdążyłem na antenie odpytać pana Michała, czy wie, kogo przygotowałem na dzisiaj, ale bez wątpienia się zorientował. Brzmienie, i tu właśnie miłośnicy lat 60. w muzyce, szczególnie brytyjskiej sceny, powiedzą coś tak jakby Serczersi. No i to będzie odpowiedź niemal prawidłowa, bo to było coś tak jakby The Searchers, a The Searchers to była grupa, która należała do, jakby to powiedzieć, elity liverpoolskich zespołów, które wypłynęły w połowie lat 60. Mieli bardzo wiele przebojów, znakomite osiągnięcia. Byli rzeczywiście w czołówce tego nowego uderzenia brytyjskiego. I tutaj nastąpiło coś, co dla jednego z tych artystów nie skończyło się najlepiej. Mówię o głównym wokaliście The Searchers i takiej pierwszoplanowej postaci tego zespołu, o Tony Jacksonie. Tony Jackson, i nie jestem jakimś kronikarzem i badaczem historii tej grupy, to też nie znam przyczyn szczegółowo, ale od zespołu odszedł. Po nagraniu szeregu znakomitych przebojów odszedł, nie wiem, czy były to tarcia osobowościowe, nadmiar ambicji, inne powody. W każdym razie The Searchers zostali pozbawieni głównego głosu i gitary Tony'ego Jacksona, a on rozpoczął różnego rodzaju eksperymenty, no trudno powiedzieć solowe, bo jeśli zespół się nazywał Tony Jackson Group, no to jego nazwisko było w nazwie, ale nie występował sam, tylko z innymi dobranymi kolegami muzykami. No i cóż się stało? Mimo tego, że był cenionym wokalistą, uznawanym za jedną z najbardziej utalentowanych postaci tamtejszego ówczesnego rynku muzycznego, to wszystko zjechało po równi pochyłej. Były próby, były single, były płyty, ale już nie, jak się mówi popularnie, nie zażarło. Niestety Tony Jackson przez długie lata walczył, próbował powracać, czy to w kręgu publiczności uwielbiającej retro, wspominając swoje czasy w The Searchers, ale nic z tego właściwie nie wyszło. No, lata mijały, w końcu zakończył swój żywot Tony Jackson w wieku, jeśli pamiętam, około 60, no więc to już jest wspomnienie tylko, ale są nagrania jego posercersowskie i dlatego za chwilę jeszcze Państwo usłyszą trzy tytuły, z których niektóre być może Państwo rozpoznają, bo były, że wrócę do rozmowy z Michałem Owczarkiem, były coverowane wielokrotnie, no a brzmienie, głos jak w The Searchers, tylko niestety kariera już chyląca się ku, nazwijmy to, nicości. She's the one. goodness wishes 1956. She looked at my palm and she made a magic sign. She said, what you need is love potion number 9. She bent down and turned around and gave me a wink. She said, I'm gonna make it up right here in the sink. It smelled like turpentine and looked like Indian ink. I held my nose, I closed my eyes, I took a drink. Jackson i inni muzycy niż The Searchers, wspomnienie o artyście, no, który nie doczekał się spełnienia po odejściu ze swojego macierzystego zespołu. A teraz na koniec odpowiedź na małą zaczepkę słuchacza, który przypomniał, że nadawałem piosenki Robiego Guarecki, ale że przecież ich jest więcej niż te, które pokazałem w piosenkach Bez Granic. Wiem, że więcej, bo oczywiście mam. Oto dwie o kobietach. Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora e assai carina.